چی مرقای چی خویار جان با کبو جان بی برخر چی خویار جان سیه بی چی مرقای چی خویار جان با کبو جان بی برخر چی خویار جان با هر ساعت که ما یادت بیایم نا آبول خو کده او چی خویار جان نا آبول خو کده او چی خویار جان چی مرا کل چی کویار جان با کبوتر